Δεν λέτε πάλι καλά που βρήκαμε κάτι να φορολογήσουμε στους παρόχους. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε με μία μισηρλού εδώ πειραγμένη. Francis Fay, με αυτήν σας υποδέχομαι στις πίσω σελίδες της Πέμπτης. Κεντρικό θέμα, η συνέχεια, πάρτε αυτή την εκπομπή ως συνέχεια της εκπομπής της περασμένης Παρασκευής. Εκεί που είχαμε φτάσει να ακούμε τον λογοθετήδη να λέει ότι εδώ πηγαίναμε για αυξήσεις και τελικά κοντέψαμε να φύγουμε με μειώσεις. Εδώ πηγαίναμε για φορολόγηση των εταιριών ενέργειας και κοντέψαμε να φύγουμε. Μωρέ, πάλι κερδισμένοι έχουμε βγει και μην το πείτε ούτε του παπά που λέει. Πέσαμε και σταθήκαμε όρθιοι, βρήκαμε και πορτοφόλι που έχει μέσα 450 εκατομμύρια τελικά, ενώ θα μπορούσε να έχει πολύ, πολύ, μα πολύ όμως περισσότερα. Βρε πάλι καλά, κάλιο πέντε και στο χέρι, έλεγε η γιαγιά μου. I've never been lonely. One man. Cause me so cool. Baby, you have a possibility played with me. Get chicken with me. I have never been clever. Clever man. Because needed never. Baby, you have a possibility played with me. Guitar, guitar, guitar, guitar. Come to my boudoir. Για come to my boudoir να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Το θέμα βεβαίως, αν δεν το έχετε πιάσει έτσι από την αρχή ή αν δεν έχετε ακούσει την εκπομπή της περασμένης Παρασκευής, έχει να κάνει με την φορολόγηση κατά 90%. Σας θυμίζω στο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός μας είχε πει ότι θα φορολογηθούν κατά 90% τα περιβόητα, τα περιθρύλητα και περιλάλητα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας της ΔΕΗ και των άλλων τριών, Πρωτέργεια, Ελπέντισον και Ήρων, να λέμε τα ονοματάκια, καλό είναι να μένουν χαραγμένα στη μνήμη, κατά 90% παιδιά, κατά 90%. Και εκείνη η πρώτη εντύπωση, δηλαδή όταν ακούς φορολόγηση 90%, λες εδώ θα τους ξεντινάξει. Εκεί το είχαμε αφήσει την προηγούμενη φορά. Και λέγαμε για καθίστε ρε παιδί μου να δούμε η ρυθμιστική αρχή ενέργειας πότε θα τα βρει. Περιμέναμε μια απόφαση να την ανακοινώσουν, να δούμε πόσα είναι τα υπερκέρδη, να δούμε σε ποιες τιμές αγοράσανε, να δούμε πού ακριβώς τους προέκυψε αυτό το μεγάλο όφελος εις βάρος των καταναλωτών, εις βάρος της τσέπης μας, ώστε να έρθει τώρα ο Πρωθυπουργός μας, ο καλός και άξιος, να το φορολογήσει και να επιστρέψει τα λεφτά στο λαό. Baby, you have a possibility played with me. Guitar, guitar, guitar, guitar. Jump to my guitar. Baby, you have a possibility played with me. My execution back in 1996. I climbed out of a window and I hopped over the fence. Had to dig myself a tunnel, put my feet on the cement and started running, running, running. Ain't nobody seen me since. Τα βάζαμε που λέτε κάτω και λέγαμε πόσο λέει η αντιπολίτευση. Θα μου πεις, η αντιπολίτευση έχει κάθε λόγο να τα φουσκώνει για να λέει να εδώ που τους αφήνεται. Αλλά δεν το λένε χωρίς στοιχεία, το λένε με βάση υπολογισμούς. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να το υπολογίσεις, διότι πρέπει να υπολογίσεις πόσο ποσοστό για τον καθέναν είναι μέσα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πόσο ποσοστό είναι από λιγνίτη, γιατί ΔΕΗ εννοούμε κυρίως, πόσο ποσοστό είναι από τις άλλες μορφές, υδροηλεκτρικά κλπ. Το γεγονός ότι το πουλάς όλο αυτό με τιμή φυσικού αερίου, το ρεύμα, και άρα όταν το φέρνεις μέσα ως ανανεώσιμες που είναι σχεδόν τσάμπα και το πουλάς στην πιο ακριβή μονάδα, τότε έχεις ένα κέρδος φοβερό. Όταν δε αυτή η πιο ακριβή μονάδα ακριβαίνει και λόγω του πολέμου, λόγω των συνθήκων, λόγω ήδη πριν από τον πόλεμο, και ακριβαίνει και άλλο και άλλο και άλλο, και εσύ συνεχίζεις, είναι κέρδη που σου έρχονται από τον ουρανό, ουρανό κατέβατα. Για να το υπολογίσεις δεν είναι και η πιο απλή μέθοδος, το πιο απλό πράγμα. Γι' αυτό έχεις μια ρυθμιστική αρχή ενέργειας, γι' αυτό έχεις κάποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς που λέει ότι θα τα βάλω κάτω και εγώ εδώ ως ανεξάρτητη αρχή. Ανεξάρτητη αρχή είναι η ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Μην νομίζετε επειδή δουλεύουν κάτι συγγενείς τώρα του Περιστέρη και του Γεραπετρίτη ότι υπάρχουν θέματα. Όχι, όχι, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Εγώ θα είμαι εδώ να το υπολογίσω. Και το υπολογίσανε, παιδιά. Αν ήταν 2 δισεκατομμύρια τα υπερκέρδη μόνο, και μιλάμε για το τελευταίο διάστημα, έτσι, από τον Δεκέμβριο, άντε Νοέμβριο και δόθε. Αν ήταν 2 δισεκατομμύρια όπως λέει η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ κατά βάση, τότε με το 90% θα έπαιρνες, κάτσε λίγο να τα κάνω, 3 στο λάδι, 3 στο ξύδι, 2 επί 9, 18, 1.800 θα ήταν το 90%. Σας θυμίζω ότι τα μέτρα συνολικά που ανακοίνωσε, αυτό το μέχρι 600 ευρώ που θα πάρετε, όπως το πάρετε και αν το πάρετε, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στο το κάνει, όπως το πάρουμε και αν το πάρουμε, εννοώ, το κόστος συνολικά για την ελάφρυνση των καταναλωτών από το μεγάλο βάρος του λογαριασμού του ηλεκτρικού είναι 3,2 δισεκατομμύρια. Τα είπαμε ξανά. Εσύ το πληρώνεις. Εσύ τα πληρώνεις και αυτά. Μην νομίζω ότι τα πληρώνει κανένας άλλος, ότι πέφτουν από τον ουρανό ή τα λεφτόδεντρα που λένε συχνά όταν τσακώνονται ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη. Εσύ δεν τα πληρώσεις πάλι. Δεν υπάρχει θέμα. Τον κρατικό προϋπολογισμό. 3,2 δισεκατομμύρια. Αλλά έλεγε ο Μητσοτάκης ότι θα φορολογήσω, ρε παιδί μου, και αυτούς να δώσουν το κάτι της. Και λες τώρα, άμα είναι 2 δισεκατομμύρια τα υπερκέρδη αυτών των εταιριών των τεσσάρων, τότε 2 δισεκατομμύρια επί 90% βγάζει 1.800. Είναι περίπου τα μισά, είναι πάνω από τα μισά, από τα 3,2 δισεκατομμύρια. Τελικά δεν βγήκαν τόσα, παιδιά. Δεν βγήκαν τόσα. Η επίσημη ανακοίνωση λέει για 591. Εκ των οποίων 591, λέει, κάποια θεωρούνται εκπτώσεις, κάποια είναι διάφορα έξοδα που δεν μπορούν να υπολογιστούν, κάποια είναι τόκοι, κάποια είναι αυτό, βάλε τώρα, βάλε τώρα. Αυτό καμιά 400-500 να βγουν, και με το ζόρι σας λέω τώρα τα εκατομμύρια. Στα 500 εκατομμύρια το 90% είναι 450. Για βάλτε δίπλα-δίπλα. Αν φορολογούσες 2 δις θα έπαιρνες 1.800. Τώρα που θα φορολογήσεις γύρω στα 500 θα πάρεις 450 εκατομμύρια. Έχει μια διαφορά. Μικρούλα, να, όσο πατάει η γάτα. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Από την άλλη, βέβαια, πρέπει να έχεις πάντα στο μυαλό σου όταν κάνεις αυτούς τους υπολογισμούς. Και εκείνο το πάλι καλά. Πάλι καλά. Σας θυμίζω ότι πριν βγει ο Μητσοτάκης, μια εβδομαδούλα πιο πριν, ναι, άντε κάνα δεκαήμερο πιο πριν, είχε βγει ο Σκρέκας, να τα ξαναλέω τα ίδια, κουραστικός θα γίνω, και είχε πει στο φόρουμ των Δελφών, εκεί που μαζεύονται τα μεγάλα κεφάλια, ότι ποια υπερκέρδη, παιδιά, λέτε εδώ η αντιπολίτευση. Εδώ έχουν ζημίες οι εταιρείες αυτές. Εμείς λέει ψάχνουμε τα υπερκέρδη που λέει η αντιπολίτευση και δεν τα βρίσκουμε καν. Και αφού δεν τα βρίσκε καν ο Σκρέκας, δεν λέτε πάλι καλά. Πάλι ο Σκρέκας τα ανακοίνωσε χθες, γιατί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας υπάγεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν λέτε πάλι καλά που από το μηδέν ή το ζημίες που θα χρειαζόταν να τους πληρώσουμε κι άλλο από πάνω, βρήκαμε και τα 500 εκατομμύρια να τα φορολογήσουμε. Και άσε τα δύο δις, τα γράφτηκαν στο χιόνι, μην το συζητάς τώρα. Εξάλλου έχουν ανάγκες οι άνθρωποι, πρέπει να φτιαχτούν και άλλες βίλες στη Τζιά, 750 τετραγωνικά η καθεμία. Υπάρχει δουλειά, δεν είναι τώρα να παίζεις με αυτά τα πράγματα. Και καταλαβαίνετε, λαϊκίζω. Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι, λαϊκίζω. Θέλω να κάτσω να βάλω κάτω με το, από το 1.800, αν ήταν 2 δις, μέχρι τα 450 μου λείπουν 1.350, τα λέω σωστά. 1.350 εκατομμύρια. Κάτσε να δω τώρα τι θα μπορούσα να δώσω στον λαό, στους πολίτες με αυτά τα λεφτά, τι θα μπορούσα να γλιτώσω από το δημόσιο ταμείο, γιατί τελικά θα πάει στα 3,2 δις το κόστος και πάλι εμείς θα τα πληρώσουμε. Τι θα μπορούσα να κάνω, θέλετε να σας το κάνω το 1,35 δις σε δασκάλους, όπως συνηθίζω, όπως το κάνω και με τα Ραφάλ. Σε δασκάλους, σε καθηγητές, σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, σε τι άλλο, ποια άλλη ανάγκη υπάρχει. Για πείτε. Λαϊκίζω πολύ. Καλά. Το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι μ' αρέσει και ότι πιστεύω ότι έχω και δίκιο που να πάρει ευχή. It's raining leprosy and acid. The saints were taken out in shot. When someone proffers you a pear, you sink your teeth in unaware that just beneath the skin lies pestilence and rot. We've all begun to die and don't know what to do. Since it hurts to pray to God when God is dying to take strength to lie. Αυτός που λαϊκίζει μέσα στα αυτιά σας λέγεται Μάριος Διονέλης. Εγώ είμαι αυτός. Η εκπομπή λέγεται Πίσω Σελίδες. Είμαστε στην 5η, 12η μέρα του Μαΐου και στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε βεβαίως τα μηνύματά σας για όλα αυτά που συζητάμε. Το άλλο μεγάλο θέμα όταν φεύγεις από τα δικά μας σύνορα εδώ και πας λίγο προς τα έξω στο κοινό μας σπίτι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι θα κουράσω, πάλι θα θυμίσω Σάκη Ρουβά. Όχι, δεν τον έχω φέρει να τον ακούσουμε σήμερα, φτάνει. Νομίζω πιο πολύ από όλους στα ραδιόφωνα εγώ παίζω Σάκη Ρουβά πια, δεν παίζει κανείς. Και όχι τα τραγούδια του, τα λεγόμενά του εκείνα για την Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι. Εν πάση περιπτώσει, ο Ντράγκη είναι το πρόσωπο της ημέρας, ο τεχνοκράτης δε, ο υπηρεσιακός, ο δοτός πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο οποίος βρέθηκε χθες στο Λευκό Οίκο και είπε δεν αφήνεται τα παραμύθια, τα είπε μετά στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση με τον Biden και είπε δεν θα σοβαρευτούμε ή όχι. Όλες οι εταιρείες λέει οι ευρωπαϊκές, πολλές εταιρείες ευρωπαϊκές έχουν ήδη ανοίξει λογαριασμούς σε ρούβλια και πληρώνουνε, διότι το money makes the world go round, παιδιά, δεν έχει θέμα. Το χρήμα ρέει, δεν πάει να γίνεται πόλεμος, δεν πάει να έχει ανθρωπιστική κρίση, δεν πάει να έχουν πρόσφυγες, νεκρούς, σκοτωμένους, δολοφονίες, αμάχους, πράγματα. Τι πάει να γίνονται αυτά. Το χρήμα να ρέει, το φυσικό αέριο καταρχάς να ρέει μες στον αγωγό και το χρήμα να ρέει στις τσέπες. Και όλα τα άλλα είναι μια χαρά. Και βγήκε ο Ντράγκη και μπράβο του δηλαδή, όχι να του βγάλουμε το καπέλο γι' αυτό, παράλληλα τα όσα έχουμε να του σούρουμε από τότε που ήταν διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και βγήκε ο Ντράγκη και είπε ξεκολλάτε τώρα, έλα, όλες οι εταιρείες έχουν ανοίξει λογαριασμούς σε ρούβλια. Οπότε λέει υπάρχει ένα θολό, ένα γκρίζο κομμάτι των κυρώσεων που έχουμε επιβάλει για τον απλούστατο λόγο ότι δεν υπάρχουν κυρώσεις, δεν τις έχουμε επιβάλει στη Ρωσία. διότι το χρήμα κάνει κουμάντο και όχι η ηθική. Δεν τα είπα αυτά, εγώ τα λέω, άλλος Μάριο. Just so beaten down these days. There's nothing that you can't do. Well, as soon as the sun will shine again, while the night just begs for more, your purgatory waits for you when you walk outside that door. While the dead pass by on the sidewalk, eyes hollow as they come, and I cannot see a sign of life. Εν τω μεταξύ, το τι σύστριγγλο γίνεται αυτές τις μέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, μην νομίζετε ότι είμαστε μόνο εμείς που σας έλεγα αδέρφια εφοπλιστές κερδίζουμε, κερδίσαμε για πάρτι σας και δεν θα υπάρξουν κυρώσεις για τη μεταφορά του πετρελαίου. Όλοι είναι στο ίδιο ζουμί, βράζουν μέσα. Οι άλλοι έχουν πρόβλημα, η Ουγγαρία για παράδειγμα του φίλου μας του Όρμπαν, η Ουγγαρία έχει το θέμα ότι αυτοί παίρνουν το πετρέλαιο με αγωγό για τις ανάγκες τους. Δεν έχουν αυτοί εφοπλιστές και τάγκερ και τέτοια. Ουγγρικό τάγκερ. Τώρα ούτε θάλασσα δεν έχει καλά. Κάνω λάθος. Δεν έχει θάλασσα η Ουγγαρία. Μιλάω και βλακίες. Έχει όμως εξαιρετικά λουτρά στην Βουδαπέστη. Έχει έναν πρωθυπουργό ακροδεξιό βέβαια, αλλά τι να το κάνεις. Να μην πάτε αυτή την περίοδο. Να πάτε άλλη φορά. Όταν θα αλλάξει. Λοιπόν, η Ουγγαρία λέει: ακούστε να δείτε μάγκες. Εγώ έχω κατά 60% εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο και το φέρνω με αγωγό, με τον αγωγό τάδε τώρα πώς τον λένε εκεί πέρα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να με πείσετε να συνενέσω σε κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, διότι αν με πείσετε θα είναι σαν να καταστρέφω τη χώρα μου και να την αφήσω χωρίς πετρέλαιο. Υπέροχα. Και Ούρσουλα, κάνε μας τη χάρη τώρα και ξεπαρεού. Λοιπόν, έτσι σας το λέω όσο μπορώ πιο απλοϊκά. Αν και να σου πω την αλήθεια, όταν κλείνουν οι πόρτες, μάλλον έτσι γίνονται οι κουβέντες. Λέει και κάτι ενδιαφέρον. Λέει, ακούστε. Δεν θα είχα πρόβλημα, λέει, να συνενέσω σε κυρώσεις για την θαλάσσια μεταφορά του πετρελαίου. Δηλαδή, τι σου λέει? Σου λέει, μπα να κόψεις το λαιμό σου. Εγώ το φέρνω με αγωγό. Να βάλουμε κυρώσεις σε αυτούς που το φέρνουν από τη θάλασσα. Όταν λέει κυρώσεις αυτούς με θαλάσσιες μεταφορές, είμαστε και εμείς μέσα που κάνουμε εμείς, όχι μόνο για να το φέρουμε σε εμάς, για να το πάμε σε όλο τον κόσμο. Γιατί είπαμε, εμείς είμαστε ναυτική χώρα, η ναυτοσύνη μας, ο μεγάλος στόλος που κάνει business με την. Και του λες εσύ, όπα κουμπάρε, τι, εγώ, και εγώ θα ήμουν σε θέση και έτσι διατεθειμένος να συνενέσω, να κλείσουμε τους αγωγούς που έχεις εσύ. Στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου ξέρεις τώρα, είναι τέτοια η. Έτσι γίνεται η κουβέντα. Όχι εσύ, τι είσαι. Ο έξυπνος να σήκωσει να κάτσω εγώ. Τέτοια είναι η φάση. Η Ευρώπη, παιδιά, το κοινό μας σπίτι, Σάκη, το κοινό μας σπίτι είναι αυτό. Που έχει, ας πούμε, μια κοινή πολιτική και πρόσεξε, πάντα στηριζόμενη στις αρχές της αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού, της δημοκρατίας. Έχουμε ένα πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Πρέπει να υποστηρίξουμε τους Ουκρανούς. Αλλά όχι με το δικό μου τον αγωγό, με το δικό σου το τάγκερ. Τι λες καλέ, όχι με το δικό μου το τάγκερ, με το δικό στον αγωγό να κλείσουμε. Πάνω απ' όλα όμως η δημοκρατία, παιδιά, και η στήριξη και η αλληλεγγύη. Ναι. Ο μόνος που τρίβει τα χέρια του, σας τα έχω πει. Σήμερα είναι μια εκπομπή, μάλλον επανάληψη των προηγούμενων ή μια σούμα, αν θέλετε. Ο μόνος που τρίβει τα χέρια του είναι ο Αμερικάνος. Και να οι ανακοινώσεις. Και η Βουλγαρία λέει έκλεισε συμβόλαια με την... με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να αγοράζει LNG περισσότερες ποσότητες στο εξής για να καλύψει το ενεργειακό της έλλειμμα. Σας θυμίζω η Βουλγαρία την πάτησε από τις πρώτες χώρες όταν έκλεισε τις τρόφιγγες λόγω της υπόθεσης με τα ρούβλια ο Πούτιν, και άρα την επόμενη μέρα συναντήθηκε, λέει, ο Πετκόφ, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, με την Καμάλα Χάρις, την αντιπρόεδρο, όχι με τον Biden, την αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή τώρα είναι σαν εταιρεία, παιδιά. Πώς λέει ο Βαρουφάκης εδώ για το Μητσοτάκη, Μητσοτάκης ΑΕ, έτσι λειτουργεί. Τα κράτη λειτουργούν ως εταιρείες πια. Δηλαδή έχεις τον πρόεδρο που είναι ο Biden και έχεις από κάτω και την Καμάλα Χάρις. Σου λέει ποιος τη Βουλγαρία, παιδιά, ποιος την έχει. Ποιος την έχει τη Βουλγαρία, η Καμάλα. Έλα, Καμάλα, κλείσε το συμβόλαιο. Πώς έφερες, εσύ θα πάρεις και τον πόνου σου, έτσι. Τον άλλον, ας πούμε, τον έχει άλλο πιο κάτω στέλεχος. Ο Πάια, το Τζέφρις, ο Τζέφρι, ο δικός μας, θα γίνει, λέει, υφυπουργός ενεργειακών θεμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε θα είναι και αυτός μέσα στα deal όλα αυτά. Θα πάρει και αυτός 2-3 χώρες. Δεν ξέρω, μάλλον εμάς θα μας αναλάβει ο Πάια, αν καταλαβαίνω καλά. Που μας ξέρει, ρε παιδί μου, αγαπάει και την Ελλάδα. Ανεβάζει τόσες φωτογραφίες. Έχει ανεβάσει τη Σαντορίνη και από την Κρήτη. Ήρθε και στην Κρήτη στον ποδηλατικό γύρο, τον έφερε ο Αυγενάκης. Τι να μην πάρει και τον πόνους του κι αυτός. Μπορεί να μην μοιάζει πολύ, αν και μοιάζει αρκετά, αλλά είναι Αντώνης Νταλγκάς. Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει, σε μια λίγο έτσι πειραγμένη και αυτή η εκτέλεση. Εκεί στα πανεπιστήμια, παιδιά, τον βρήκαμε τελικά τον κύριο. Έκανε ο Κουτσούμπας, ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, και πολύ καλά έκανε φυσικά. Έφερε το θέμα στη Βουλή, γιατί είναι εξαιρετικά σοβαρό. Με αυτόν τον κύριο που σας έλεγα, τον προβοκάτορα, αυτόν τον άνθρωπο δεν μπορεί να μην τον ξέρει κανείς, δεν μπορεί να μην υπάρχει πουθενά. Δεν μπορεί να κινείται έτσι και να μην ξέρουμε καν την ταυτότητά του αυτή τη στιγμή. Ο κύριος που πήγε και προκάλεσε τα ΜΑΤ και μετά προκλητικότατα τα ΜΑΤ τον παραμέρισαν διακριτικά και μάλλον ευγενικά, εμένα μικρός προξιδάκι, και μετά πήγαν και σάπισαν στο ξύλο τους φοιτητές που ήταν από πίσω. Λοιπόν, το θέμα ήρθε στη Βουλή πια και ζητά εξηγήσεις ο γραμματέας του ΚΚΕ για το τι είναι αυτός ο τύπος και τι είδους παρακρατικά κόλπα είναι αυτά, ναι, που χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία στα πανεπιστήμια εις βάρος των φοιτητών. Θα μάθουμε, λέτε, τι είναι ο άνθρωπος αυτός. Και υπάρχει και σε φωτογραφίες, μιλάει στο κινητό. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για το. Δεν μπορεί να μην τον ξέρει κανένας, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να μην υπήρχε σε ένα χώρο πανεπιστημιακό που γίνεται μια διαδήλωση και να μην έχει κανένας εικόνα για το τι είναι αυτός ο άνθρωπος και πού είναι σήμερα αυτός ο άνθρωπος. Και ενώ τον δείχνεις φωτογραφίες, εσένα ρε παιδί μου, σε είχαν τραβήξει κάπου με μια φωτογραφία την ώρα που είσαι με το κινητό, βίντεο εδώ, κακό χαμός, φάτσα κάρτα, δεν είναι τίποτα. Και μιλάει όλη η Ελλάδα για σένα. Έφτασαν να μιλάνε στη Βουλή για σένα. Δεν θα έβγαινες να πεις, ρε παιδιά, εγώ ήμουν με τους φοιτητές. Ή εγώ είμαι, ξέρω, ο καθηγητής εκεί στο πανεπιστήμιο. Ή είμαι ο φύλακας. Αυτός από το κηλικείο. Ποιος είσαι, ρε παιδί μου. Όλη η Ελλάδα δείχνει, έχει τη φωτογραφία του ανθρώπου αυτού. Κανείς δεν τον ξέρει. Διάλειμμα. Και άμα έρθω, άντε, άμα είστε καλοί, θα σας πω και για Eurovision. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. I see my redhead mess, bad tearshed queen be my squeeze. Πίσω σελίδες.gr. Ορίστε να ακολουθήσω και εγώ λίγο το πνεύμα των ημερών. Αυτό εδώ είναι το ουκρανικό τραγούδι από την Eurovision. Είναι το τραγούδι που έχει κερδίσει ήδη τον διαγωνισμό των φετινών. Μην το συζητάτε ούτε για αστείο. Η Ευρώπη θα δείξει την αλληλεγγύη της στην Ουκρανία ψηφίζοντας το τραγούδι που ακούτε. Θα είναι το πρώτο τραγούδι και ήδη συζητάμε πού θα γίνει ο διαγωνισμός του χρόνου εάν έχει ακόμα πόλεμο στην Ουκρανία. Θα ψηφίζουν σωριδών Ουκρανία οι Ευρωπαίοι πολίτες, δείχνοντας την αλληλεγγύη τους, την ώρα που, για παράδειγμα, οι Έλληνες θα λένε «Ουφ, ευτυχώς δεν θα κόψουν, δεν θα επιβάλλουν κυρώσεις σε ό,τι αφορά την μεταφορά του πετρελαίου από τους εφοπλιστές μας». Οι Ούγγροι θα λένε «Ουφ, ευτυχώς δεν θα μας κόψουν τον αγωγό που φέρνει το πετρελαίο μας». Οι Βούλγαροι θα λένε «Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ, που πήραμε με την Καμάλα Χάρης καινούριο συμβόλαιο από την Αμερική για να πάρουμε το LNG» και ούτω καθεξής, αλλά στο κινητό εκεί στα SMS θα ψηφίζουν σωριδών αυτό εδώ, το «Στεφανία». Το οποίο γενικά δεν είναι κακό τραγούδι, έχει και λίγα στοιχεία folk, έχει και rap, έχει και το παραδοσιακό χρώμα, έχει αρκετά πράγματα, έχει και μια ωραία ιστορία. Αυτή η Στεφανία είναι η μάνα, λέει, αυτού που έγραψε το τραγούδι. Και τώρα έχει μετουσιωθεί τους τελευταίους μήνες, έτσι καθρεφτίζοντας την μάνα πατρίδα, την Ουκρανία. Άμα θέλεις να το φτιάξεις το story, υπάρχουν τρόποι και σε κάθε περίπτωση σας είπα, θα φανεί και μέσα από την Eurovision, από την οποία έχουμε πετάξει τη Ρωσία, εννοείται, και καλά της κάναμε, τέτοια που είναι, που θέλει να κάνει και εισβολή στην Ουκρανία. Δεν επιδιώξαμε καμία διπλωματική λύση, δεν μπήκαμε πουθενά σε καμία, μόνο στις κυρώσεις. Και βεβαίως το ότι την πετάξαμε από την Eurovision μάλλον είναι από τις πιο χαλαρές. κατεβαίνω λίγο πιο χαμηλά προς τα Βαλκάνια. Αυτό λοιπόν που ακούσατε στην έναρξη του δεύτερου μέρους της εκπομπής θα ψηφίζει ομοθυμαδών η Ευρώπη σε λίγες μέρες για να δείξει την αλληλεγγύη της, το πόσο δεν ανέχεται την αδικία στον κόσμο αυτό, στον πλανήτη πάνω, το πόσο δεν ανέχεται την εισβολή του Πούτιν, το πόσο δεν ανέχεται τον πόλεμο, τις καταστάσεις που ανατρέπουν το διεθνές δίκαιο. Γιατί τα λέω έτσι με στόμφο? Γιατί ξέρετε, καλά κάνει και δεν τα ανέχεται η Ευρώπη. Καλά κάνει, όχι αλήθεια. Και με το να ψηφίσει, προσέξτε τώρα το σκηνικό που θα δημιουργηθεί, και θα έχεις πετάξει έξω από τη Eurovision τη Ρωσία και θα έχεις ψηφίσει πρώτο και καλύτερο το τραγούδι της Ουκρανίας. Οπότε διπλό το μήνυμα, παιδιά, και με πολλούς αποδέκτες, δηλαδή με έναν αποδέκτη, τον Πούτιν. Μ' αρέσει που δεν ανεχόμαστε τον πόλεμο, και ας κάνουμε λίγο και τα στραβά μάτια στις κυρώσεις, αν είναι για το πετρελαιάκι και για τους εφοπλιστές μας. Ένα μόνο πρόβλημα έχω, ξέρεις, εκεί κάτι ψηλά καμιά φορά, γιατί είμαι κι εγώ περίεργος άνθρωπος. Λέω, ρε παιδί μου, ότι διαβάζω τις ειδήσεις τις τελευταίες ημέρες, το τελευταίο 24ωρο, όχι τις μέρες. Και λέω ότι ξέρεις κάτι, υπάρχουν κι άλλοι που κάνουν πολέμους άδικους. Και μάλιστα χρόνια τώρα. Όχι μόνο από το 1945, χρόνια. Να, εκεί λέω για κάτι Ισραήλ. Μήπως ακούσατε, μήπως πήρε το μάτι σας την δολοφονία μιας δημοσιογράφου από το Al Jazeera χθες στην πόλη Τζενίν? Δεν έγινε τόσο θέμα. Στην Τζενίν, όπου γίνονται οι επικισμοί των Ισραηλινών εις βάρος των Παλαιστινίων, όπου το Al Jazeera ήταν εκεί για να καλύψει τα γεγονότα, όπου οι ελεύθεροι σκοπευτές πυροβόλησαν στον λαιμό, και ενώ είχε όλα τα διακριτικά πρες και το κράνος της και τα Αλεξής Φαραγιλέκα, πυροβόλησαν στον λαιμό και σκότωσαν εν ψυχρό και επιτόπου την Σιρίν Αμπού Άκλε, η οποία ήταν η πιο γνωστή δημοσιογράφος της περιοχής, που επί 25 χρόνια κάλυπτε τα γεγονότα με εντυμότητα, αντικειμενικότητα, μαχητικότητα και θάρρος, και είχε καταξιωθεί διεθνώς για τον επαγγελματισμό της. Τα διαβάζω αυτά από το κείμενο της Ελένης Μαυρούλη, της συναδέλφου, που αναρωτιέται και αυτή, όπως αναρωτιέμαι και εγώ, πού είναι εδώ οι ενώσεις, οι δημοσιογραφικές, η ΕΣΥΕΑ εδώ, το ότι στην Τζενίν πριν από μερικές μέρες δολοφονήθηκε μητέρα 7 παιδιών από τους στρατιώτες τους Ισραηλινούς, ότι συνεχίζεται ο επικισμός, ότι η αδικία, πού είναι η αλληλεγγύη μας για τους Παλαιστινίους? Να μην ρωτάω, να μην ρωτάω. Για μισό λεπτό να δω, στη Eurovision συμμετέχει το Ισραήλ? Συμμετέχει το Ισραήλ. Α, μια χαρά. Και μπορεί και να πάει και καλά. Συμμετέχει το Ισραήλ. Να μείνετε ήσυχοι ότι το Ισραήλ δεν το έχουμε διώξει έξω. Πάντα έχω την απορία το Ισραήλ γιατί συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού. Το έψαξα λιγάκι. Είναι, λέει, εκεί που καλύπτει η EBU από τον τάδε παράλληλο μέχρι τον τάδε αυτό, και μπορούν να συμμετέχουν και όλα, λέει, τα κράτη της Βορείου Αφρικής. Αλλά δεν συμμετέχουν ακριβώς επειδή συμμετέχει το Ισραήλ. Αφήστε, πού να σας τα λέω τώρα. Παιδιά, κάνουμε πολιτική με την Eurovision εμείς. Δεν χρειαζόμαστε τώρα ούτε τον Ντράγκη, ούτε τους ηγέτες, ούτε τον Όρμπαν, ούτε τον Μητσοτάκη, κανένα. Μόνο Eurovision. Με την Eurovision τα λύνεις όλα. Πετάς στη Ρωσία. Δες το το σκηνικό. Πετάς στη Ρωσία έξω. Βγάζεις πρώτο την Ουκρανία. Βάζεις μέσα Ισραήλ, ότι όλα καλά, δεν τρέχει τίποτα. Και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο διαφωτισμός, Άσε τώρα, τι να λέω. I like this kind of party, λέει εδώ ο Louis Armstrong. Κουτί έρχεται. This kind of party, a music swinging, friends all singing. Better call a babysitter and say you'll be late. When you finish doing that, come on back and pile up your plate. Oh, listen to Charlie Boy teach that piano to play. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε Πίσω Σελίδες, 5η και 12 ο Μάιος, πίσωσελίδες.gr το site της εκπομπής, και κρατήστε λίγο την ημέρα τη σημερινή. Θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες, και αν είχαμε και λιγότερα πράγματα στο κεφάλι μας, να είναι μια μέρα με πολύ σοβαρές αντιδράσεις σε αυτήν εδώ τη χώρα, μια ημέρα που θα καταγραφεί στην ιστορία. Θα είναι η μέρα σήμερα που θα ψηφίσουμε ως χώρα, θα κάνουμε ένα τεράστιο βήμα προόδου στο θέμα των αμερικανικών βάσεων, παιδιά, στην Ελλάδα. Θα ψηφίσουμε σήμερα στη Βουλή μια κεφαλαιώδη αλλαγή στις σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Night was dark, the seas were rough, the port lay straight ahead. The booze ran out, the men grew tired, and this is what they said. Captain, if you cannot find a place to set her down, then you'll be sleeping right along this vessel in the ground. Έχουμε που λέτε βάλει ένα μπελά εδώ και τι να σας πω από τη μεταπολίτευση και μετά. Έχουμε βάλει ένα μπελά στο κεφάλι μας με αυτές τις αμερικανικές βάσεις, τις, εντάξει, τις νατοϊκές βάσεις. Θέλετε να είμαι ότι δεν είναι των Αμερικανών, μόνο είναι όλου του ΝΑΤΟ, άρα και δικές μας, δες το και έτσι. Λοιπόν, έχουμε βάλει ένα μπελά με τις βάσεις ότι κάθε ρε παιδί μου κάποια χρόνια ανανεώνουμε τη σύμβαση και για τη Σούδα και για την Αλεξανδρούπολη και για τη Λάρισα και άντε ξαναναπαιδευόμαστε κλπ. Λοιπόν, και κατά περιόδους την επεκτείνουμε και όλα στη συνεργασία. Στην Σούδα για παράδειγμα την επεκτείναμε επί Αλέξη και Πάνου Καμένου. Μην τα ξεχνάτε αυτά γιατί είναι σημαντικά. Τώρα λοιπόν ήρθε ο καιρός να πάμε και εμείς ένα βήμα παραπέρα ρε παιδί μου, δηλαδή είναι και ταλαιπωρία τώρα έτσι, κάθε τόσο και άντε ξανά μανά, τίποτα λοιπόν. Σήμερα η είδηση βασική είναι ότι ψηφίζουμε την επαόριστον αμυντική μας συνεργασία, ότι οι βάσεις δεν θα φύγουν ποτέ. Θα μου πεις, κάτσε ρε Διονέλη, τώρα περίμενες ότι θα φύγουν οι βάσεις επειδή το είπε κάποτε ο Ανδρέας, μετά το είπε και ο Αλέξης και επειδή με αυτό, εντάξει. Όχι, δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια. Αλλά αλλιώς είναι να στο υπογράψουν κιόλας. Επαόριστον, τέλος. Αορίστου χρόνου, πώς να στο πω, ρε παιδί μου. Εις το διηνεκές, εις τον αιώνα τον άπαντα. Νυν και αΐ θα είναι εδώ οι βάσεις. Εν τω μεταξύ αυτό τώρα έρχεται κουτί με την επίσκεψη που θα κάνει ο δικός μας πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός από το ότι θα συναντηθεί με τον Biden, θα μιλήσει και στο Κογκρέσο, θα μιλήσει όπως είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ως εκπρόσωπος όλου του ελληνισμού, χωρίς να έχει ρωτήσει τον ελληνισμό φυσικά, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι ο άνθρωπος που θα εκπροσωπήσει για πρώτη φορά στα χρονικά σε ομιλία Έλληνα πρωθυπουργού στο Κογκρέσο. Τι να σας πω, το έθνος, μη σας πω τώρα τη φυλή την ελληνική, δηλαδή μπορώ να το χοντρίνω πολύ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, διαπλανητικά θα μας, μπορεί να υπάρχουν και, δεν ξέρεις, και αλλού Έλληνες, όχι μόνο πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Λοιπόν, θα μας εκπροσωπήσει λοιπόν ο Κυριάκος εκεί, θα πει και από εκεί ότι είμαστε πρόθυμοι σύμμαχοι, τη θυμάστε αυτή τη δήλωση, τη φοβερή, των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα τους πει, να παιδιά, μόλις πριν από 4 μέρες έχω υπογράψει στην Ελλάδα την επαόριστον συνεργασία. Φέρτε να δούμε τι θα κάνουμε και με το LNG, γιατί από τη Ρωσία δεν. Συμμετέχουμε εννοείται στις κυρώσεις και σε όλο αυτό και μάλιστα είμαστε από τα καλύτερα παιδιά στις κυρώσεις, οπότε έχετε μας στο νου σας. Θα σας ειδοποιήσουμε, θα του πούνε αυτοί. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό αγκαθάκι, το τελευταίο 24, το χθεσινό 24, τις τελευταίες 48 ώρες ας πούμε, ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει ότι ο Biden ετοιμάζεται να πουλήσει άλλα 40 F-16 στον Ερντογάν. Κοίτα να δεις τώρα που πάει να μας τη χαλάσει τη δουλειά, πόνο που μας είχε πιάσει το πατριωτικό αυτό, αυτή η ανάταση εν πάση περιπτώσει που θα μιλάει ο δικός μας εκεί, και ήρθανε τα F-16, τώρα βρήκε και αυτός. Ναι, τώρα βρήκε και αυτός, ακριβώς γιατί κάνει το παιχνίδι του όπως ακριβώς τον βολεύει στην περιοχή, και εσύ κάθεσαι να κάνεις τον πρόθυμο σύμμαχο και μου αγκαλιάζεται ο Άδωνης με τον Τζούνι, τον καινούριο πρέσβη, και του λέει πόση χαρά μας έχεις δώσει που έγινε πρέσβης ο Τσούνης. Τι να σου λέω τώρα, χαμός, να δεις πόση χαρά έχει να σου δώσει από εδώ και πέρα ο πρέσβης ο Τσούνης. Και όλο αυτό την ώρα που εσύ, πρόσεξε να δεις τώρα, είναι αυτό, είναι λίγο οι αδικίες ρε παιδί μου. Δηλαδή καμιά φορά έρχεται η ζωή αυτή, είναι άδικη, άδικη η ζωή, πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Έχεις κάνει τα πάντα. Έχεις υπάρξει ο καλύτερος μαθητής του ατλαντισμού, ας το πω έτσι. Έχεις γίνει μέσα σε αυτή την ιστορία της Ουκρανίας από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, έχεις γίνει το πιο πιστό σκυλάκι της πολιτικής αυτής. Ήσουν από τους πρώτους που έστειλες όπλα. Κατασχεμένα θα μου πεις, εντάξει, έστω και αυτά. Τα Καλάσνικοφ. Ήσουν από τους πρώτους που απαγόρευσες τον Τζαϊκόφσκι τη λίμνη των Κύκνων και όλα αυτά. Ήσουν από τους πρώτους που ζήτησες να επιβληθούν κυρώσεις και συμμετείχες στις κυρώσεις, βέβαια μέχρι εκεί που επλήττονται οι εφοπλιστές. Εκεί κόλωσες. Οι εφοπλιστές, παρένθεση σου θυμίζω, που έχουν πει οι ίδιοι, τον θυμάστε τον κύριο Λασκαρίδη, «We can sit on the Prime Minister». Δηλαδή ότι μπορούμε να τα κάνουμε πάνω στον Υπουργό και τους έχουμε γεσμένους δηλαδή, ξεκάθαρα. Αυτούς τους εφοπλιστές, ναι, ναι, μην τυχόν και τους πειράξουμε. Γιατί αυτοί μπορεί να σου κάνουν ό,τι κάνουν, αλλά εσύ, είπαμε, από την περίοδο της Χούντας οι φοροαπαλλαγές. Τέλος πάντων, μην τα πλέκω όλα μαζί, κλείνω την παρένθεση. Έχεις κάνει όλα αυτά για να δείξεις, πρώτον, το πόσο πιστός σύμμαχος είσαι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πόσο πολύ θα δεχτείς και εσύ να καταστραφεί όλη η Ευρώπη από αυτόν τον πόλεμο, οικονομικά εννοώ να καταστραφεί, ελπίζω όχι και πυρηνικά και οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να κερδίσουν οι Αμερικανοί να πουλάνε LNG, όπλα, πετρέλαιο και ό,τι άλλο χρειαστεί, και σιτηρά ακόμα θα μας πουλάνε αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, και ρούχα και τρόφιμα. Λοιπόν, και παρόλο που τα έχεις κάνει όλα αυτά, έχεις τον απέναντι τον Τούρκο που, ρε παιδί μου, παίζει λίγο, τι να σου πω, με διπλό παιχνίδι. Δηλαδή μιλάει και με τον Ζελένσκι, μιλάει και με τον Πούτιν, έχει οργανώσει τη συνάντηση των αντιπροσωπιών στην Τουρκία, παίζει το ρόλο του διαμεσολαβητή, δείχνει τον δρόμο της ειρήνης, τους βάζει κάτω σε ένα τραπέζι, την πιο προωθημένη στάση σε ό,τι αφορά την προσπάθεια έστω εξέβρεσης διπλωματικής λύσης στον πόλεμο, είτε το θέλετε είτε όχι, την έχει κάνει η Τουρκία. Και εν πάση περιπτώσει ο άλλος από εκεί δίπλα κάνει το παιχνίδι του. Είναι και με τον Πούτιν, παίρνει και το ρωσικό πετρέλαιο και το ρωσικό αέριο απευθείας από εκεί, και είναι μια χαρά σε αυτό. Και το παίζει και ειρηνιστής. Και εσύ έχεις τη Μενδώνη εδώ στη χώρα που έφτιαξε την ειρήνη, που δημιούργησε υποτίθεται τη δημοκρατία και αυτά, και κόβει τον Τζαϊκόφσκι. Είναι μερικές συγκρίσεις, δηλαδή βάζεις δίπλα-δίπλα τον Ερντογάν με τη Μενδώνη και κερδίζει ο Ερντογάν που να πάρει ευχή, τουλάχιστον σε αυτά τα σημεία. Και έρχεται και ο Biden, ενώ πηγαίνει ο δικός μας να μιλήσει εκεί και να τους πει για τη δημοκρατία που εμείς τα φτιάξαμε όταν οι άλλοι ήταν πάνω στα δέντρα και τρώγανε βελανίδια, και δίνει 40 F-16 στον Ερντογάν. Γιατί του δίνει 40 F-16, τώρα ειδικά, που δεν είναι καλό παιδί, που δεν είναι καθόλου πιστό σκυλάκι του ΝΑΤΟ, που ο ίδιος, θυμάστε τον Μεβλούτ, τον Τζαβούσογλου, που είπε ότι κάποιοι εδώ μέσα, κάποιοι βρωμάντα πόδια που λένε, κάποιοι εδώ μέσα στο ΝΑΤΟ δεν θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος. Ποιον λες να εννοούσε ρε μπαγάσα, ποιον να εννοούσε. Γιατί κερδίζουν προφανώς. Και ενώ τα κάνουν όλα αυτά, οι Τούρκοι τους δίνει και 40 F-16. Που μόλις εσύ έχεις ξυλωθεί για να πάρεις τα Ραφάλ. Τώρα δεν θα χρειαστεί να πάρουμε άλλα Ραφάλ, αφού οι άλλοι παίρνουν από εκεί. Δεν έχει τέλος αυτό, παιδιά, το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν έχει τέλος. Και μόλις πας να πεις γιατί πήραμε τα Ραφάλ, σου λέει να η Τουρκία εξοπλίζεται κλπ. Και την εξοπλίζει ο Αμερικάνος. Στον οποίο εσύ θα πας να μιλήσεις στο Κογκρέσο του για τις αξίες της δημοκρατίας. Παιδιά, μιλάμε για υπέροχο σκηνικό. Μπορώ να το συνεχίζω όλη την ώρα, να τελειώσει η εκπομπή μόνο με αυτό. Να σας το περιγράφω έτσι, μια σκηνοθεσία. Κάντο πλάνο λίγο. Θα μπορούσε να γίνει και ωραία ταινία αυτό. Ξέρω εγώ, ο ηλίθιος και ο πανηλίθιος που σκοτώνονται για τα μάτια του αλουνού που βγάζει λεφτά αβέρτα. Έτσι θα ήταν ένας ωραίος τίτλος, περιγραφικός νομίζω. Το καλύτερο δεν σας το είπα και το τέλος το κρατάω. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι θα χρειαστούν 3 εκατομμύρια, δεν είπε πόσα, είπε πάντως ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δηλαδή δουλίτσες που έχουμε να κάνουμε, 3 εκατομμύρια λέει θα είναι. Καταρχάς χρησιμοποίησε πληθυντικό, όχι ένα τρισεκατομμύριο, 3 εκατομμύρια. Είπε, για να ξέρετε, το κόστος για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας δεν θα είναι σε εκατομμύρια, αλλά σε 3 εκατομμύρια μετρημένο. Καταλαβαίνετε τι φαγωπότη έχει να πέσει, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη ευλογία. Ναι, το λέω με τα λόγου γνώσεως. Πόσο μεγάλη ευλογία είναι, παιδιά, ο πόλεμος για να πάνε καλά οι δουλίτσες, για να κινηθεί λίγο η αγορά, για να πάρει μπροστά και το κατασκευαστικό κομμάτι και οι εταιρείες που θα πέσουν σαν τα κοράκια και αυτοί που θα τα ξεκοκαλίσουν και αυτοί που θα πάρουν τις μίζες, οι εργολάβοι, αυτό. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει μόλις τελειώσει ο πόλεμος. 3 εκατομμύρια. Και μάλιστα λέει ότι θα χρειαστεί και ένα καινούριο σχέδιο Marshall. Αυτό που μας έσωσε μετά τον εμφύλιο εδώ, μετά τον πόλεμο. Θα χρειαστούμε και ένα καινούριο σχέδιο Marshall για την Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Παιδιά, μιλάμε για λεφτά. Οι δουλειές πάνε εξαιρετικά. Μόνο μη γίνει καμιά στραβή και τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος. Μόνο μην κάνει καμιά στραβή ο Πούτιν και φύγει. Λίγο ακόμα θέλουμε. Αν κάτσει κάνα 2 μήνες, 3 μήνες, 4, όσο τραβάει, εμείς κερδίζουμε. Πώς το λέγει ο Άδωνης, όσο εγώ μιλάω, εσείς παραγγέλνετε. This is what you got to know. Love you though it didn't show. Ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht. Ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht. Ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht. Ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht. Da da da. Da da da. Da da da. Και ο Γερμανός που ήταν η ατμομηχανή της Ευρώπης και που ήταν ο πρώτος που δέχτηκε να κλείσει το Nord Stream, από τις πρώτες απαιτήσεις που έβαλε ο Biden ήταν να μην λειτουργήσει ο αγωγός. Από εκεί ξεκίνησε όλο το πανηγύρι. Και είπε ναι. Και μετά είπε ότι θα διαθέσει και άλλα 100 δισεκατομμύρια. 100 δισεκατομμύρια ο Γερμανός που πριν από ούτε 80 χρόνια, περίπου 80 χρόνια, αιματοκύλησε όλη την Ευρώπη. Και τώρα θα ξαναδιαθέσει 100 δισεκατομμύρια αγοράζοντας όπλα, μάντεψε από πού και φτιάχνοντας και αγοράζοντας όπλα όμως, για να είναι διασφαλισμένος έναντι της Ρωσίας. Υπέροχα πάνε οι δουλειές, παιδιά. Sonne wandert schnell, aha. After all is said and done, it was right for you to run. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha. Από τα δικά σας μηνύματα, να σταθώ στου Αντώνη από την αρχαία Ολυμπία. Ήρθε ο έμφυα χθες, Α, πουλάκια μου, νομίζατε ότι θα γλιτώνατε. Μάλλον, η χειρότερη, καλά εσείς που νομίζατε ότι θα το γλιτώνατε. Η καλύτερη είστε εσείς που νομίζατε ότι θα το καταργήσει ο Τσίπρας, τον έμφυα. Λοιπόν, πληροφοριακά μου γράφει ο Αντώνης. Για δύο ακίνητα στο Βύρονα, 920 ο έμφυα από 815 πέρυσι, που θα μειωνόταν υποτίθεται. Καλημέρα μου γράφει. Καλημέρα λέει. Υπέροχη μέρα, Αντώνη. Αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα μηνύματά σας στην αυριανή εκπομπή, την τελευταία της εβδομάδας. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, να προσέχετε εκεί έξω. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια χαρά. Deep in my heart, there's desire for a star.